ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین دیکھیے. لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی. لو طار علیہ طائر سقط مشویہ. اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا, منجنیک میں ڈال کے پھینکا, کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب انہیں پھینکا جا رہا تھا, یقین کی کیفیت دیکھیے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا, حسبی اللہ ونعم الوکیل, مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ادھر یہ کلمہ ادا ہوا, ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو, آگ تو اللہ کی مخلوق ہے, میرے بندے کو جلانا نہیں ہے. ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں, پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے, جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے, آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندی ہوئی تھی. جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے. باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا, تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ آگ, یہ شعلے, یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں, میرا رب کرے گا. اس ذات پہ یقین کیا, اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ بنایا.